राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्गाश्रम में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 2054 8 जून 1997 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम अपने को समर्पण करता है तो ऐसा मान लेता है कि मैं समर्पित हो गया, मैंने समर्पण कर लिया। उसके बाद मन अपना मांग लेता है, इंद्रियां अपनी मांग लेती है, प्राण अपने मांग लेते हैं, जीवन अपना मांग लेते हैं, पदार्थ अपने मांग लेते हैं। तो अपने मांग लेते तब तक भगवान को दिया कहां भाई? भगवान को देने के बाद में सब वस्तुओं में, शरीर में, इंद्रियां में, मन में, प्राण में, बुद्धि में अपना पढ़ना रहे, ये सब भगवान के हैं। बाहर की चीजें तो भगवान के ही, धन संपत्ति वैभव कुटुंब घर सब प्रभु है। मेरे तो प्रभु है और मेरा कुछ नहीं, मेरे सब भगवान है। मेरे तो गृहधर गोपाल, दूसरा ना कोई, दूसरा मेरा नहीं है। तो दूसरे प्राण भी अपने मालूम देते हैं, शरीर अपना मान रहे, भगत पर मन बुद्धि अपना मालूम रहे। तो ये सावधान रखना चाहिए कि अपना नहीं है। ये भगवान को दे दिया, समर्पण कर दिया तो पूरा पूरा समर्पित हो गया, कोई बाकी थोड़ा देखा है। हमारा बाकी कुछ नहीं रहा, सब भगवान को दे दिया, सब भगवान को अपन कर दिया। तो भगवान की चीज है, अपनी कोई चीज मालूम रहनी नहीं चाहिए, अचानक भी अपनी दिखनी चाहिए। जैसे संसार की दूसरी चीज है, कोई भी अपनी नहीं दिखती, ऐसे ही जो अपने कहलाने वाली चीज भी अपनी दिख नहीं जाती। तब समर्पण गई नहीं तो समर्पण क्या किया? समर्पण कह देते हैं फिर भी अपने क्यों में दिख दी है। तो जब तक अपनी मालूम देती है तो समर्पण नहीं हुआ, सब समर्पित कर दिया। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये बात हो जाएगी। मेरा कुछ नहीं है तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए, ये बात आप साफ हो जाएगी। जब शरीर को मेरा मानते हैं तो शरीर के लिए चाहिए, वो मेरे लिए चाहिए, अन्न है, जल है, वस्त्र है, मेरे लिए चाहिए। मेरा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं चाहिए। मेरा तो केवल परमात्मा है और सब उस परमात्मा का है, ये बहुत सच्ची बात है। ये अपने समर्पण कर रहे होंगे तो सच्ची बात है, सच्ची। मेरा कुछ नहीं है और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, वास्तव में सच्ची बात है। जिनको अपना मानते हैं उन पर अपना आधिपत्य चलता है क्या? अपनी स्वतंत्रता नहीं चलती तो वो अपना नहीं है। ऐसा अपना कुछ भी नहीं तो उन्हें क्या चाहिए? फिर अपने चाहिए क्या? शरीर पर चाहिए तो अन्न चाहिए, वस्त्र चाहिए, जल चाहिए, अपना मानते हैं तो चाहिए। अपना कुछ है ही नहीं तो उन्हें चाहिए कुछ नहीं, एकदम ठीक हो जाता है, निहार हो जाता है। निर्ममो निरहंकार शांति मिली होती, शांति की प्राप्ति हो जाती है। ये अपना कुछ कुछ पकड़ लेने से ही अशांति होती है। परंतु मालूम है तो अपना ज्यादा हो जाए, धन भी हमारा हो जाए, कुटुंब भी हमारा हो जाए, मान भी हमारा हो जाए, आदर भी हमारा हो जाए, हमारा हो जाए, इसमें राजी होते हैं। तो भगवान के अर्पण करने की नीयत कहां है? सब उस भगवान के अर्पण कर दो। कर्मयोगी संसार के अर्पण करता है, ज्ञान योगी प्रकृति के अर्पण करता है, भक्त भगवान के अर्पण करता है। और अपना लगता है वो फिर जन्म मरण योगी है, वो ना कर्मयोगी है, ना ज्ञान योगी है, ना भक्ति योगी है। ये कारण घूस सदस्य गुणों का संग है ना, अपना पर करें किसी में वही जन्म मरण का कारण है। अब किसी में अपना बड़े जन्मन कैसे होगा, कहाँ होगा, क्यों होगा, कब होगा, हो नहीं सकता। कारण घूसिया सदस्य जन्म योजना में जन्म होने में कारण तो गुणों का संग है ना, जो अपना मान ले किसी को। जो अपना बना वो फंस जाएगा, वो फंस जाएगा। यंग यंग आप स्मरण भाव होते कलम जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर को जल जाता है तो तम या कम रहती उसी उसी को वहीं प्राप्त हो जाता है। अंत मत ही सोई गति। तो मेरे तो गिरधर गोपाल, तो गिरधर गोपाल की याद आए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। तो दूसरी जगह जाएगा कैसे, वो मिट्टी जाएगी कहाँ, मेरा कर्म तो एक है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध दे बस भूरी, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन तन भवन सुध प्रिय। ये दसवीं, जननी जनक बंधु सुत धारा, तन तन भवन सुध परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, सबसे ममता कर ली, मेरा नहीं है। ताग बटोरा, बटोरा बटोरना है, तोड़ना नहीं क्या, सबसे अपना नाता तोड़ दो, नहीं ताग बटोरी तोड़ना नहीं, तोड़ देना तो ये है तुम तुम्हारे हम हमारे बस, और बटोरने में ये है कि हम अपना पढ़ना, अपनी आशा हम नहीं रखे, उनकी आशा पूरी करें। तो अन्य अन्य न लें तो नया कर्जा नहीं होगा, और उनकी सेवा कर दें तो पूरा कर्जा उतर जाएगा, नया कर्जा ले नहीं पूरा उतर जाए तो मुक्ति हो जाएगी, निकल नहीं और क्या होगा, नया तो कुछ लेना नहीं है, पूरा दे दिया पुराना, तो सहयोग कर दे, लेने की इच्छा ही नहीं, आशा ही नहीं डाली, लेना भाव ही नहीं हमारा। शायद वो होता है तब से ये बात होनी चाहिए, अब लेना बंद कर दिया, अब देना ही देना शुरू किया है, तब वो साधक होता है, लेता है तब से साधक नहीं होता है, वो तो लेने वाला तो जड़ होता है, जड़ता होती है, चेतनता ही होती है, लेने की इच्छा है वो जड़ता लाती है, चेतनता हटा देती है, उसको शांति नहीं मिलती, जितना ही अधिक चाहता है उतनी अशांति दुख। और पाप, अर्जुन ने पूछा पाप का आचरण क्यों करता है, तो काम ही शुक्र बनाए काम बना चाहना है मन में, ये चाहना है सब काम कम कराती पाप, और चाहना बाधा हो जाता है, जाता है क्रोध तो काम और क्रोध ये बाधा देने वाला, ये बाधा वाला है, अपना नहीं, अपना कुछ नहीं चाहिए, अपना कुछ है ही नहीं, अपना कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हो जाएगा। और भगवान मेरे हैं, भगवान का सबूत ये भक्त हो गया, मेरा कुछ नहीं चाहिए और मेरा कुछ नहीं है, ये ज्ञान हो गया, और भगवान मेरे हैं सबूत, भगवान मेरी भक्ति हुई, तो भक्ति के अंतर्गत कर्मयोग भी आ गया, त्याग नहीं है ना, आपका कुछ नहीं है, त्याग कर्मयोग होता है, भगवान मेरे हैं सब भगवान का, मेरा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध रूप रह जाएगा, सतह स्वभाव निर्मल तत्व, मेरा कुछ है ही नहीं, न शरीर है, न इंद्रिया है, न मन है, न बुद्धि है, न सूक्ष्म शरीर है, न कारण शरीर है, मेरा कुछ है ही नहीं, ये सब प्रकृति का है। तो ज्ञान योग में प्रकृति का है, कर्म योग में संसार का है, और भक्ति योग में भगवान का है, या जन्म योग में मेरा है, मेरा है तो जन्म वाला योग, जन्म मरो जन्म मरो, हाथ कुछ लगेगा नहीं, सिवाय दुख के हाथ कुछ लगेगा, मेरा माल लेने पर मेरे काम आ जाए ऐसी बात नहीं है, काम तो दुख आएगा, दुख संताप जलन ये अपना आएगा, नफे में ये बचेगा, उसमें चीज तो आज नहीं चल जाएगी, वो तो ठहरेगी नहीं, वो अपनी है ही नहीं, सुख भी नहीं ठहरेगा, पर वो लिए उसके लिए जो लिया है ना, वो बंधन बंधन रहेगा, केवल बंधन बंधन रहने का तरीका है ये, अपना कुछ नहीं तो बंधन रहेगा ही नहीं, मुक्त होगा सत्य, मेरा कुछ नहीं है और मेरे कुछ नहीं चाहिए, मुक्त हो जाएगा, मुक्त स्वतः है, बंधन है नहीं, बनाया हुआ है। क्योंकि जितने इस प्रकृति की चीजें हैं वो सब का सभी जा रही है, हमारे छोड़ रही है, तो मुक्त तो है ही। हम सबसे मुक्त है, शरीर से मुक्त है, शरीर जा रहा है ना, शरीर तो निरंतर हमारे से वियुक्त हो रहा है, तो मुक्ति स्वतः हो रही है। अपने जान में मान लेते हैं, अपने मान लेते हैं, जाते हुए अपना मान लेते हैं, अपना बस ही बंधन हो गया। अरे अपना नहीं माना, मुक्ति हो गई, मौज हो गई, स्वतः से स्वाभाविक। ईमानदारी का नहीं मुक्ति है, और बंधन नहीं माने का नाम मुक्ति, बंधन है। अपनी है नहीं उसे अपना मान लिया ना, ये बंधन है। ईमानदारी से अपना कुछ नहीं है, अपना कुछ नहीं चाहिए, ईमानदारी।